فمثل بيت يضرب زمان وليا. هذا الشيء رحمه الله يقرا يا رسولنا كم لنا نعلم يوصله دا بس كبران دي دا بنور خوري سبقي چاكره دا او دا ظلم دي سواب آغب الفاتلی نبیاب آغی ایسا آب واری نو دا ایسا دا بیاب الفاتلی دا شرم دا دا دا سی دی را آب سی وی ما والا وی تو دا کم خدای را دا بای بنده دا غیرتی خدای او کنا دا بلشانی خدای بنده وی اولی دا غیرتی خدای مایی تا خدای وی یوسیکم اللہ فی اولادکم لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ دا اللہ ویا وی بس اگا چپش وی اگا چپش وی مخ کی چی سزای گاڑ ادری و ناغا کنی دو یای والا وی کنی دو وی مائی دے چل دی کنا سو دے نشی کے دے دی کنی شی بلے وی بس اگا غسین پوچھ پوچھو دو غسین ہے پیرے خبر کولا وی دا گاڑی کی سورو آنو یو کس دے ناغا دا حضرت علی رضی اللہ عنہ سی بچی نہ گئی علی شیر خدا والی پالوان والی دا سی اوی لگیا وی نو لکا شیعو سا نیمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ اگا پالوان نوی اگوی آو نیمائی اگا شیر خدا نوی اگوی آو نیمائی اگا دو حضرت ابو بکر او حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا اگر سر بیعت کرے دے نو دا اگر یریدونو بیعت نکلے دے او کندا دا اگر حق کدا دا اگر حق چی اگر سر بیعت کو کنے یریدو تینا دے یرید واجی نکلے دے نیبس آگل شوی کدل شو ویا خلق وی یردم رلوی لیان ناس نور چاگز نکو دارک را پاسی دے انا جوڑی تو دا سرے گلے کی دنی دے ہو گلے کی دنا اے مائی دا خدای مال تکڑی جائے مال تکڑی نور خدای بل چالا غد نکی دای بل چالا غد نکی بولے دا خدای جا مال تکڑی نئے بے ملے لواوا او گنی جاہی ہیں چاکو جے بیکار ہے نکارا پا ملے چیز پوری چیزی تو گنی انا جوڑی اگیلا دا دا کار خراب لِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ حضرت شیر رحمہ اللہ علی ایک ملک کی اندر آگ اسٹاپ راگے نوی اگر کو دے دے خلق والا ہی ملک کو دے گا وی مائن نہ دے دے کی نشی کلے دے کو کو دے گی نوی اگر آج کا کچھ شے پاگ اسٹاپ باندے او دے انک نہیں سر اللہ نڑو جو بیرہ دخپلا بس کی ناس تو ناغا ڈریور بھی کاشنا لئی او یو مشر درون خپلے سڑے و خط درانے دی رہے و نجوڑے آگا ولوی نبا لگے آگا لگول او دوی نبا لگے پچی خوزی ناس تیوی ناغا سڑے وئی آ ڈریور آ پل او رد خود را لوی و لگو آو سوی چه ملا گوا نا غد جیر بیاد گو پشنگی نو دا بز ما خلی نی دا بز ما خلی نی جی ما داسی داسی کرے نو مطلب دا کلا داسی چی که سوی چه ملا گوا نا چی نور تمنا کئی چی اولا گل مخواد کانا فا این کن نسا آن فرد جرید زنانا فوق اسن تیلی زیاد دو فلہن سلسا ما ترک فرد پارا تیت و سلسا دیا دا آغا مالنا چی پریخی دی مڑیا ہر وقف یو سورت دے دولا سورت ندی و امکانت واحدتا او بچر ودا خزا یوا تا زنانا یوا درم سورت فلہن نسو فرد پارا دی مال دے سلورم سورت والی ابوے ہیں از پارا دی مور اپلار دی مڑیا ہی ضمیر مستیا مرجی نشتا دے اور ہی ضمیر اگر آجیر میت تا لکا میراس دی مڑی نو والی ابوے ہیں از پارا دی مور اپلار دی مڑی دا پارا دی ہارے ہو دی دوارو ناش پر گم ایسا دا ممار آغا ماننا چی پریخی دی مڑی کچر او دا اولاد فیلن یا کل لہو ولدن پس گجرے نو دا اولاد امیرات ودنا بواہو مور اپلار دا فال امی حفظولو سا پس دا پار دا مور دا درم ایسا دا دوائی سی دے دا پلار شی درم ایسا دے دا مور شی فا انکانا دا ہو یفواتن پس گجرے ہو دا پار دا رونا فرنگو فال امی حفظولو سا پس دا پار دا مور دا رش پس دا ایسا دا پس دا وسیعت نا چی وسیعت گئی دا پس ایمان دے آو دے نا حقوق قردنا او پمانا دو او سرا او دین او پس دو قردنا اصل کی قرد مخشد دو وسیعتنا قرد مخشد دو وسیعت رست دیا خود دلتے وسیعت مخشد کو ذکا چاچ با قرد بورک ناغی بگیا دو وسیعت خیال نسا چلو ندر دیو جن وسیعت مخشد کرے یعنی مخشد قرد دیا آب آو کم پلاران ساسو رامن ساسو نپوئی گئی تاسو ایو ہم چکمی ہو گئینا دیر نیزے تاسو تاپو فائدہ کی فریضتم من اللہ مقرر پیارا یا فریضتم من اللہ مانا فرض فریضتم من اللہ مقرر پیار کری دا اللہ مقرر پیار دا اللہ طرفنا یقینن اللہ دے اور ایدن کے او حکمت والا ولکم او تاسو دپارا نصف ما مطلب دا خزم را دا نالاوی اوستاسو پارا یا خاندانو نیم دا آغا مال لے چپری دی خزوستاسو ایلم یا کلا ہن والاد کچری نو دا دی اولاد پس کچری نو دا پارا دی والاد ان اولاد فلک مروبو پستاسو پارا سلور مئیسا دا نیم دا آغا مال لے چپری سیدی زنانو نیم بعد وسیعت ان پس دا وسیعت نا یو سینا دے ہا چ وسیعت کرائی جائی پائے باندھے او دین اور سر ادا کلو کرنا والا ہن ربو او دا پارا دا نہم سورت دیا او دا پارا دی رنا نو سلور میسا اللہ مخدوی او ساس پارا دی میسا نوسوی والا ہن ربو اد پارا دی سلور میسا نمدلو مکہ شانی راضی چی لیم ذکاری مثلو حضل انسائین مما دا غمالنا تردتم جبری حیتاسو کچر نوستاسو پارا اولاد فکان لکم ولدن پر کچر استاسو اولاد فلا ہن سمنو پر دپار حدیثنا نو اتم ایسا دا دے وی نمور اتم کی گیا نبدا اتم والا خیات ذکر دینا پلا نور کمن کی گیا ادا تو بھی کم ایسا دا کلالو او امرأتون یا خضوا میراتا ولہو آخون ادرور یا خوروا پس پار داری او دری دوار نشبگ مئیسا دا فا انکانو پس کچری او دی اکسا من ذالکا زیادت دینا پس دی ایسا دار فی سلو سے پس رے مئیسا کے پس دو وسیعتنا یو سوا بے ہا چو وسیعت کرشے ہو پس ایوان دے او دینین اور اس دادا کولو دا کرنا غیر مزار شیطا سو مزار ورکون کیا سرنگی کی مصور ہے بقرہ کی ویلی ہوا چو ولا تنسو الفضل بینکم تما سبقا الاحکام سر لگیا نو دا شانی دلتا غیر مزار دلی لنسر ملگوا داد ما سبقا طول احکام سر لگیا و آتو الیتاما اموالهم کونو غیر مزوار یتیمانا کی نکو سر انصاب کئی غیر مزوار محرون ور کئی شئی تاسو غیر مزوار تمکلو تداغی معلوم ور کوئی شئی تاسو غیر مزوار مقرر ور کون کی ازمائشو کئی بیان دے سود میراس شیتا سو غیر مزوار ندما سبقا شپاک وارو احکام سرو لگید وصیت من اللہ وصیت کرے اللہ وصیت طرف اللہ نا وصیت اصل کی وہی رستی خبریتا مضبوط خبریتا آ خبرتا چاہیے کہ تغیر و تبدیل راضیا واللہ واللہ علیم حلیم پوا دے و صبر ناک دے مطلب دا پوا دے کتس دیاتے دیاتے کے او صبر ناک دے کتس سزا نظر کئی ندا دا دا صبر دے دا مطلب دے کتس سزا لائق نہیں دا جی حضم دا اللہ ومن یطع اللہ و رسولہ آسوں کی خبر ہے من لگا اللہ اور پیغمبر دا اللہ داخل بکی اللہ دے جنت نتا چھپئی کی بات لان دے ان دین نہ ہرونا ہمیشہ بھائی بنے کے وذالک الفوز العظیم او دار کامیاب لویا ومن یعص اللہ نروان دے لسمیت کیا پائی کن زجر مومنانو تا زجر دے مومنانو تا ندرم دلی زجر گرشم اعتراوان دے ومن یعص اللہ و رسولہ آسو چی خلافو کدا اللہ و پیغمبر دا اللہ تفسیر مدارک وی خلافو کدا اللہ فشرک سارا او دا پیغمبر دا اللہ مانا پا بدعات سارا ویتعد حدودہ او تیرے اکد پلو دی اللہ نا داخل بچی اللہ دے نارا مورتا ہمیشہ بیرے بڑی کی ولہو عذاب موہین از پار از بھائی عذاب بکون کے واللاتی او آغا زنانا وم حکم حبس المتحمین مطلب اچھا میں تہمت لگی نا بن کئی نو دا آیت دا لکر دی مخ کی آیت گندی دغا دے منسوخ دے لکر آگا مخ کی آیت گندی دا منسوخ دے دا مخ کی آیت یادو چی دا منسوخ دے آتم آیت نو آئی چنین جا سیماناو کا چی آیت نسخی نبچو آگا دا چی یتاما و مساکین دا کی توسیر دول القربا دے نو آیت آگا منسوخ نرے نو دا شان ویدہ آیت منسوخ دے سنگا ذکا حکم را گیا چی سورہ نور کے اللہ آیت را لے گلے ہوا چی تلاوت ہی دغا دے منسوخ دے حکم باقی دے الشیخ و شیخت اذا زنیا فرجموهما نکالا من اللہ وعد کرے سڑے و خضا چکل بدکاریوں کی نفرج میں کئیا نمالو دا دایت منسوخ شیر جواب دایت دا مطلب دے چنن اس دا لسمن تدری بجی دیا دیوس کی دوش سڑی اب تو مت لگو پسند باندھے نوس کو عدالت بندے چوٹی شیرا سواب عدالت بلاوی گیا نفام سکو ہن دل بوت پس بند گئی گئی پور نیا یا خوب مر گاشی مر جان رہے سبا دے عدالت کا پیش کئی واللہ کی آواز نانا چرا لے کر بے حیائی کا من نسائكم بزنانو استاذنا دخلو استاذنا فاستجهدوا عليهن فاستقواهان نسائي فدعيوان لي أربعة منكم سلور استاذنا سلور كسان دي قوائي وركيا فإن شهدوا فاستك جري قوائي وركرا دي سلور كسانو فامسكوهن بالبيوت فاسبند كي دي فكورو نوكيا حتى تردي بوريا توضاهن الموت شوفات كي دي مرق مرق راشيا او يجعل الله لهن سبيلا ياو قردي الله دفارا دي سبيلا سلار الله دي دفارا سلارو قردي نوائي كالاچي آيات رالي درجم نذا الله پیغمبر حضواني قد جعل الله لهن سبيلا ناغا دد کرے سدائر پرجم من نکلشی او يجعل الله یاو کردئی اللہ دفارا دی سبيلا سلار واللذان یاتیانها او آغت و نارینا شرادلو کیلی بیہائی ایتا من کمستا سنا فآذوهما فستجیور قیدی دوالوتا آلا سپکی ولوائے بجرادی ولوائے یا اے فسادر روی رائی سار کئی فپنوی سبلوی رائی سار کئی یا او سوک وئی نا غرنی راور غلوائی یا فا انتابا فلک جرتوبو استیر دوالو اسلام فلام علیکا فار عنوانهما مخوار ویدید وارونا یقینن اللہ دے تواب الرحیم دیر توبہ قبل ان کے ورحم کو ان کے انما التوبت یقینن قبل ولد توبے علی اللہ علی پماند عند سردے یا علی پماند من سردے یا یقیناً قبل ولد توبے علی اللہ دا اللہ دا سربنا یا علی اللہ دا اللہ سر للذین دا پار دعوی کسانو دی یا عملون سوء چی عمل کئی دا گناہ دی جہالت پنا پوئی ایوان دیا خبرا یو خبر وارا دا گناہ کولی دلیل دا نا پوئی دیا دا گناہ کولی دلیل دا نا پوئی دیا دا مطلب نا دا بجہالت چھتے نپوئی دا چھتا گناہ دا مطلب نا نا نا بجہالت پنا پوئی واندی یعنی دا گناہ کولی دلیل دا نا پوئی دے دا مطلب نا چھتے جردے پوئی گی چھتا گناہ دا ابیا توبہ باسی منقب لی گی نا بسن کو دے پوئی گی چھتا ما سوکل دا گناہ وا رب انی اذنبت ذنبان فاغفر لی نو بجہالت پنا پوئی سارا ثم یتوبون من قریب ابیا توبہ باسی زر تر ذرا دانا جو اس بابا جی تی گناہ شوا ادوانی توبہ و استیدا نو من قریب مانا کئی قبل الموت مخی دا مرگنا چی دا مرگنا مخی توبہ و استیدا وقبل گناہ سوا ممان شو نوار جوڑی دا توبہ دا توبہ دا کل کل شیطان اغتا لوی خیر توبہ و باسی مرا اس کو علاجی رم نظر آگل دا بل آراجی اس کی نیگی با یا چلتا کو بڑا والی با توبہ و باسی نازنا چی مر راشی اتوبہ نسیل نشی انہنا بڑا والی تا انتظار مکوا او دا موایا چی صوف استغذرو ضرور دے چی زبا توبہ و باسما ضرور دے چی توبہ و باسم نا ضرور توبہ و باسا اسن مرگا شیا فا اولائی کا بدر کسان یتوب اللہ والے مہربان جو کہ اللہ بدر باندے او دے اللہ علیم حکیمہ ہوا و حکمت والا دا فارسی او شیر دے وی در جوانی توبہ کردن شیوی پیغمبریست در جوانی توبہ کردن پا زوانی کی توبہ اخکلا دا طریقہ دا انبیاء علیہ السلام دا وقت پیری گرگ ظالم میش وقت پرہیزگار او پا وقت بڑا والی جو ہو گیا اگا ظالم لیو اغم پرہیزگار دونشی اغم بیاوانی نکی نمدلو دا بیاروس تو ہو تا کی طاقت پاتی نشو نوز بس گناہو کی دیوئی انی تبتل آنا دستر کو نظر الارو قسم بخدے زمائے چوبے یا بخدر نگورم اس بس نگورم اس بس پستر گرم شو پستر گرم شو یادا یعنی نور قوت ختم شو میرے بھائی قسم بخدے بدکاری بن کو ماں اس بس ان کی اس قوت لاؤ نن من قریب زر تر ذرا خدا ماں پل یو توجید ہے سلیم سوئی من قریب من قریب مانا کئی قبل الموت مشکل مرنا کھولا ہے کبردار کسان جمع مسدار ہے اصل نہ مر گیا شیو تو دن پاتی شیا پولا ہے کبردار کسان مہربانی کو کہ اللہ بنائی باندھے اور دے اللہ علیم الحکیمہ حکمت کو حکمت والا ولے ستی توبہ تو او نبی قبل ولد توبی للذین پار دار کسانو یعملون سیئات چی عمل کئید گناہ انو تفسیر خادن وی مراتنا مسلمان اندیا چی عمل کئید گناہ انو حتی تردی بوری ار کلچی حاضر شی احدهم الموتو یود دیتا مرگ نقال وائی وی انی تبتل آنا ذو تو بہو باس موسا اس میں تو بلیا انی تبتل آنا تو بہو باس موسا ندی آیت لاندی قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی اے التوبت بی حاض الوقت لیسا بی توبتین توبہ پا دی وقت دا توبہ ندا ندا محسن ندے چکن دا توبہ دا کو قبلول نشیا نن دے وقت دا توبہ توبہ ندا دا مطلب ندے چی دے توبہ باسی دا توبہ دا کو قبلول نشی من کوئی کو دے خبر بانے دے قاضی صاحب دیر عجیب آماز گلیا سوئی وئی توبہ پا دی وقت دا توبہ ندا ندا چی دا توبہ دا کو قبلول نشی ولی ویلک توبہ یل عہد دا وعدہ دا دے اللہ یزنبا پا دا وعدہ دا دے خوری چی دے با گناہ نکی وہو انما یعتد بھی اذا کان فی حال یتصور منہ صدور الذنب دا وعدہ خواہ وقت کی سیچی دے شیا آر کلچ دے پا دیا کے حال کی چردن تصور دو گناہ کی دے شی کیا حالت دے اختیار دے وہادہ الحالت ہی حالت الانترار او دا حالت حالت دے انترار دے ویکل آما یکول لا ینگر الہ احد نظر سوء ویلکا اندہ چاگا وی زبان گورم چالا پا نظر دو بدو نصاو نظر نشتا نصاو پا نظر دو بدو بو گوری دو شانی دیو سا زن کدنی شورو شدی وقتی توبی سمدلا ودی دکا اس کو اختیار سلب سو نوز توبی سمدلا ودی اس کو دی خود توبا دا خدا توبا دا قبلی دو والا ندا مطلب دا توبا توبا ندا سوشی دا توبہ توبہ ندا نا چھے توبہ دا خو قبلول نشی نا توبہ ندا نو قبلول بے رکم دے ندا شیا دیل ویسے چھے قرآن دانیا او قرآن خوانی وَلَلَّذِينَا او نداوے کسانوا توبہ قبلول شی یموتون جمریدی وهم کفار او ویدئی کافر دا غی توبہ منشی قبلو لیا مطلب دا ساغا وقت توبہ باتی منشی قبلو لیا دا دیل پارا یو دری تائید دو بورا سورہ انس بورا فرعون لگیا دے توبہ اختیدا واللہ اگا توبہ دا دنگا قبول کریا آیاتو بورا نبی سورہ یونس وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين او پوری سیمونگا بنی اسرائیل پا در یابان دی پس کولا گیل پا دی پا دی درون او لخ کرد دا باویان وعدوا پا سرکشه او دیزمون ایسرا حتی دردی پوری اذا ادرکه الغرکو هر کلا چرالان دیستی دی غرکی دو را گیر کدی غرکی دو نوویل فرون ایمان میروی کنن شاند دی نیست ایسوک کارسار حاجت رو او مددگار مگر آگا چیمان روڑے وے پاہوان دی بنی اسرائیل او دیم من المسلمین دوارا کی خودن کنا حکمن دا اللہ تا آل آنا اللہ وی اے اس وقد عصیت قولو اپا تاکی سر نافرمانی کرے وطا مخیر دی او وی تدب ساتھ کن کنا سورہ انعام گورا سورہ انعام کہ اللہ وہی جدا سے خلق توبہ نے قبلی دیا سورہ انعام گورا آیت گورا آیت دے یو سل دو کم شبی تو حال انرونا انتظار میں کئی دے مگر دا چراشی گئی تو ورشتی پاس آپانی او یات یا رب کا یا راش عذاب درستا او یات یا باز آیات ربک یا راش باز نخد عذاب درستا یوم یعطی فکم ورد جراب شی باز آیات ربک باز نخد عذاب درستا لا ینفع نفس ایمانوها فائدہ منشور کو لے انستا ایمان روڑل دے لم تکو چنو دانو چیمان روڑل مستے دینا او کسبت یا چنیو کسب کرے پا ایمان سل کے خیر آئے اخلاص او اس اخلاص ایمان کے پیدا کئی نکب لی جی تھی وہ آیا انتظر انتظار کوئی انا منتظرون منگئیو انتظار کون کیا سورہ مومن دورا سورہ مومن چدا سی وقت بیا عذاب ایمان قبلی گیا دا سی وقت بیا ایمان اغن قبلی گیا آیت گورا آخر سلورت یا او انزات یا اللہ وی فلما رو بأسنا پس ہر کل چوڑی دزئی عذاب مونگا قالوا نوئے آمنا باللہ وحدہ مونگا ایمان روڑے پا اللہ واندی وحدہ ایک یواد پدی اللہ واندی او کفر کو مونگا بما پاوس واندی کننا بھی مشرکین چو مونگا پاوی واندی شرک ان کیا چومنگا پائیوان نے شرک ان کی فلم یکن ینفعہم ایمانہم پس نو جی فائدہ ور کرنے تا ایمان راڑو دا دیا آر کلے چوڑی دلو باسنا عذاب دنگا مطلب دا پو وقت عذاب کیا او عذاب بند کلنی کلے چی مرکی گیا نبیا عذاب مینیا وللذینا او نو دا کسان تو بکلی گی یموتون جمیلی وهم کفارون او دی کافر بیا ایمان داری تو با باسی من کبلی گیا اولائک دا کسان اعتدنا لهم پیار کرے منگا دفارا دی عذاب درناک یا ایوہ الذین آمنو آتم حکم زانا فضور پا نکاوان مالیا دالک دی میراس انی مگانیا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو لا یحل لکم نبی حلال تاسوتا ان ترثوا النساء کرہا دا چی اخلی تاوزنان پا زور باندیا پا زوری پا نکاوان مالیا کل کل کمکل پلار ویا نانا دازان لکوما دازان لکو خدای دې یستا د کوم څه لګوي دا ته ځان لګي ګدا زی لګي دې وینا دازان لکوم انا دا بکې لوی اغم د دې مجبور شې نیږي نو ټول عمر اغم په خفقان کې تیر شیا او ټول عمر د دې په خفقان کې تیر شیا او دې خوشاله نام خپل میرا می کړی آیا خپل دې پر دې می کړی دی نو دا شی دا غلط دی لکه څنګه جی بغیر د ستا پوس کولو نه نکاح کول غلط دی کله چې نابالغ ای نه وخت کې نکاح مور پلار هغه کولی شي جایز دی خوالی بیانی دا شی غلط دے پکار دا دے چپری دے چی بالیم شی ابیا پخپلا توبان دے که رشتہ کئی نوبتی ہے کنے کئی نیدی کئی ولا تعذروهن او مبند ویدی لتذهبو دید پار چی واخ لگ تاسو بباز ما باز عرص چی ورکری تاسو دیتا مگر دا چی راندو کی ری پا بیہا ایخ کاروان لیا ممخ کی مسئلہ دا خلع تی رشوی دا مطلب دا بیاتنا مال رستے شیا چی باز دی پریدم خوب کم مہر چی مدر کرے ناغب پریدی وعاشروهن بالمعروف او جوان تیرا وید ریسارا بالمعروف وشرعی تیخی واندی وعاشروهن او جوان تیرا وید ریسارا بالمعروف وشرعی تیخی واندی فإن کرهتموهن مطلب دا مومنان تا دا اللہ ترمنا حکم دے مطلب دا شرعی طریقے سرا دا غی سرا جوان تیرا وان دا سنا چی مثال تا طلاق ورکوا او بل غیغی خاون دو کدی غلی کو ادا کمرا کول گواری او آل کچی مریکم دا ظلم دے ظلم دے دا ظلم دے فا این کرہتمو ہننا پاو کچرے بد گنتا سو دا زنانا فاسا پذر دے انتک رہو شے آن دا چی بد بگنتا سو یو شے او بگر دے اللہ پر ایک خیرن کثیرہ خیر دیر و این آرتم اس دبدال زوجین او کچاری ارادل اللہ تاسو دبلی ولی وی خزی مکان زوجین پذر بلی خزی واندی و آتے تم احدا ہن قنطاراً او ورکری تاسو یو دیتا خزانی یو دی زنانو تا خزانی پا مہر کی فلا تا خدو منہ شیعا پس ماخ لیدی مالنا شیعا سے شیع ملو دا یو خزا ردی گواریا چبس دل تلاف ورکوم ددی پا زیبان دی بلکوما نو کم سچی دی مہر کی ورکری داغین و بالکل سشے نہ لیا احداہن قنطاراً وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اغول جی دعا اغیو پی رہے بیان کوا بیان کوا نو اے خلقوا ایوہ الناس ما اکتارکم فی صدا النسائی سدے دیر وال استاسو تدی مہرنو دا مہر دا زنانو کی او دا اللہ پیغمبر او دا غی صحابو او مہرنا دا غی ترمین را سلور سو روپے یاد دین کم نو که چری دا دیر والی پا محر کی دا پریزگاری وی یا عزت وی نو لم تصدقوهم الیها تاسو نشوی مخی کی دی ددی نبی تا نو فلا عرفن مازا درجلون فی صداق امرات على عرب اربع مئت درهمین نو بس جی برزا معلوم نکما چه زیادوال کرد یو سری پا مهر دی یو خذی کی پا سلور سور پو باندی او بیا نمبر نرازم نو ایلا رکی والا دی قریش یو خذ رالا نو فقال اللہ یا غیر المؤمنین نهیت الناسا تا خلق من اکل چی دیا زیادوال کئی پا مهرونو کیا فسلور سو رکو باندین حضرت عمر رضی اللہ عنہ روی آو ما منکل حضرت عمر رضی اللہ عنہ تارا خضوئی اما سمعتا ما انزل اللہ ایتا نبی اولیلی آغا چرا لگل اللہ کم حکم جو آتے تم احداؤن قنطارا ولا تاخذو منہ شیعا از منگا دا وم پا عربی کی سبق دے یا دا اسم پا عربی کی ایک ویا ایوتین اللہ قنطوارا ویمنعنا عمر اے مراکی اللہ منتخذانی امنکی منگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وکیف ذالک دا خبر سنگا دا ناری دا آیت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ آغا غلش غلش او بیاری چه خلقو ما چی کما خبر کریوان آغا سینوان او دل تکی تفسیر ادور المنصور آغا وی دا امام سیوتی چه حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس چن بیا منبر تو خطیر او وی وی یوحنا سینی کنت نهیتکم ان تذیبوا النساء فی صدقاتهن علی 400 درهم فمن شاء ان یوتی من ماله ما احب من کری وی یو بندر سلور سورکون سیوا والے نکی نبرد چاچی خو غی سمر مال ورکی نمالو را وردی کی اللہ وی فلا تاخذو منہ شیئا پس ماغ لیدی نظر شیئے اے اخلیتا سودا بہتانا پا بہتان سارا و اسم مبینہ پا گناہ کارا سارا وکیب تاخذونہو او سرنگ اخلیتا سودا مال وقد افضوا او بتاقی سارا رسیدی لیاد استاثیلا بازن بازتا اغسو پنز یا سودا چنین تخیلی ہوا سوگورا دا طول دا سشه ده کنایا دا صحبتنا کنایا دا سنا دا صحبتنا چه سوره آراز کرازی اللہ تاسو پیدا کریه دا یو نفنا او پیدا کریه دا جنس دی نمنا دا جنس دی نفنا خضر دی نفس فلما تغشاها کنایا والجمانا اولا مصوم النساء کنایا والجمانا مدرشانی افضا بعض کملا بعض کنایا والجمانا مدرشانی فلا رفصا کنایا والجمانا وقد افضا اوبتاتی سر سیدری باستا سبادتا آغست یا دیدانا استاسنا نیساقن ولی باواد سختا ولا تنکیحو ناموکم او نکام کوئی ما دارا چاسرا نکحاوا اوکم چنکاور سرکریا لاران استاسو من النسائی دیدانونا الا ما قد سلف مگر آغا چی پتا کی سر مزدی تیر شویدیا مطلب دا دا میندو سر نکاح مکویا انہو یتینندہ نکاح میندو سر کان دفاہیتن بی حیائی ومطتا او سبب دوسیر اللہ او دیر بدل اردان حرمت علیکم امہاتکم لسم حکم ذکر دسوار لسکس ممحرماتو چون سبیلی او سببیلی حرام کرے شہر پتا سبان دیا امہاتکم من دستاسو و بناتکم او لون استاسو و اخواتکم او خویند استاسو و عماتکم او تروریان استاسو و صلور و خالاتکم او ماسیگان استاسو پینزو و بنات الاخی او لون ضرور و بنات الاختی او لون ذخور ندا وشولا وصوی و امہاتکم اللاتی ارضانکم او مین دستاسو آغا چی پیدر کری تاسو تا نوز دا سببی دی کدا پای بکنه ری نستانی کاور سرکی دا پردی فضوان و آخواتو کم من الرضاتی او فین دستاسو دا پیونا ملو دا دا دا دی خضی اولاد دی ناغذر ماندی حرامو کردی دو دا اولی زکا من کدا پای دی نوز دا سببی دی و امہات نسائکم درم او مین دے خود استاسو نا خو پردائی خود روا تو چلور استانکا کے دا نا غدر باندے حرام ہو کر دے دا و ربائبکم اللہ کی او پرکٹا استاسو آگا فی حجورکم چلی پردائیب استاسو کے مانا استاسو پورنو پر ورش کیا من نسائکم اللہ کی زدنان استاسو آگا نا دخلتن دے ہن دخول کری تاسو پا گئی باندے نوز دا دخل تم بے ہن دادا سے قید دے جتے دے احتراجی دے مطلب دا سے دخول شوئی مددائی دے نکانا احتراجو کا او کہ دخول نی شوئی مباد اوڑے جاو سر نکا کولے شیا لکا مور سر نکا اتر لے شوا او لوری ملی را مدے ویرا کستا ہوا خی طالب طلاق درکم داو پا نکا والما اگا ویستا فخر نو دیولا گیر مور لے والا طلاق ورکللا لو سا والا نکا وکا نو خیر بدکت وخول ندر آگلے فا علم تکونو پا ذکرنی تاسوا دخل تم بہننا چی دخول مکڑے ایسا نو گورا دا دخولو مصر چنایا دا جیمانا فلا جناحا لیکم فرنیتے سکنا پتا سباندی وحلائل ابنائکم او خضیع دزامن استاسوا حلائل جمع حلیلی لا نمالو لا دی حلیل ویا خضیتا نو مالو لا ار یو پا بلباندی داخلی جیا اول بی ندی وجن ولا سویا خلیل ولویا لکا وانتا حلن بهذا البلد مانا ستا خلیدن کے ندام یو قبل باندی داخلی گیا نو ذکا ولا دغویا خلیل ولویا او وحلائل وابنائکم او خضیع دزامن استاسو یعنی نگین دی اللذین آغازامن من اصلابکم چیوی دا شاگان استاسو نا من اصلابکم دا قید قید احترازی دے مطلب دا چستا خپل سکر ویوی او دا غخزا دا نداستان گور دا ادا دربان دی حرام دا او کچرستا خپل زی نی نو دا غخزا اغا تا لجائز دا اغا دا لجائز دا او دا رسن اللہ مات کرے پسپل پیغمبر باندی فلم ما قضا زید منها وطرن زوجناکا لکے لا یکونا علی المومنین خرجون فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا مذاکر سے خیر احترام یہ وان تجمع ادا کی جمع والے کو ایتا سو بین الاختین فمن دو خندو کی ندا دروان دی حرام دیا یا کے بعد دیگرے ار سور جمع کولے شیا تو کی یوزی نکاہ گیرا نبلا نشو کولے لگے یوم رشوا ندا اللہ پیغمبر ہر عثمان رضی اللہ عنہ لے پلکوئی ملو ورکڑا او دا داغ آغا امتیاز دیا چی پا تمام تی رسوم مکنو کے دا سے انسان نشتا رے چی دا پیغمبر دولونے راغ پا نکا دی جمع شویا دا یو داغ امتیازی شخصیت دیا نو کدا شانی اغم رشی نو پلالول آغا ورکولے شیا تو دوارا نجم حقیقی پا نکاح کیا او صرف ادا ندا بلکہ ہر تو خزیا کہ یو تین سڑے فرض کی او خپل مل کی نکاح نکی گی تو دے یو سڑی پا نکاح کی نجم کی گیا او دلشانی شرح قائی ویلی شرح قائی دلشانی ویلی دی کہ و خزی لکا ترور دا او ریرا دا ماسی دا او خرزا دا نو دا یو سڑی پا نکاہ کی نجمع کی وگا گجاری دا ماسی والا سڑے فرق کی نو ماما شو نو ماما خرزا پا نکاہ نشی اغسطے نو جوڑے گئی دواو ترمیم دا جمع والا نشی راد لے نو دا شانی یا خدا دا او ریرے دا نا دا دوار دا یو سڑی پا نکاہ کی نشی جمع کی دے ذکر تجاری یو پکی سڑے فرد کیا لکدا ترور دی والا سڑے فرد نترش نتر در ویری سر نکاہ نشی کولے پا یو نکاہ تم نجم کی گیا یو ترگوی دے والا غلی دے ندا فاقیل امروی روی وی دی والا اگا جدا شدے والا جدا شدے اللہ ما قد صلاف مگر آغا جب تاقی سر مغی تیر شوی یقینا اللہ کانا دے غفور رحیما بخنک ان کے ورحمک ان کے والمحصنات من النساء او وادوالا نکاوالا وادوالا من النساء دزنانونا آغای سر نکای تاراما دا مالدہ دا دبل چاسر نکا شوی دا نو آغی سر رسا نکا کول حرام دیا یا دو بل چابان دی واد رضا نو واد والا من النساء زنانونا اللہ ما ملکت ایمانکم مگر آغا چی مالکان شویا خیل آسن استاسو کتاب اللہ علیکم لکل کوئی دی اللہ لکل دا اللہ علیکم بتاسو باندیا یعنی دا در باندی اللہ مقرر کری دیا دا در باندی اللہ مقرر کری دیا فاحل لکم او حلال کری شیطا زبارا ما وعاد لکم آغا چی سواد دی مدیا دینا چی سوادی نا غدرتا جائز دیا ان تب تو داچی طلب کوئی تاسو بے اموالکم فمالن فلوانی محسنین شہیتا سنکا کون کی غیر مصابحین نبدل منا نکا کون کی جور شیع مطلب دا بدل من مجوری دیا ندا غیر مصابحین دیچ ہوئے نبدی کی دغل اشارہ دیتا مطلب دا پھر قضا دے شہوت لڑکا ولد زان فارے بولا بے دا سی مجھوڑی جا دے وجہ نا کما چی نکاہ متعادا نا دا دا رنگی دا دسی دے پورا کا ولد شہوت دی فارے کا ولد خپل زان دیا زکا مقصود دا متمتی اگست شہیا ام دا زان فارے بولا نیدہ مقصدیا چیز ما دا دین اولادی اند دین امی اولادی یاوارو کا چیفازت دا خپل زمی وکما او دا خپل عزت دا غی خیال و ساتما دیو جن وی تو بوری کہ سوک دغا کئی نکائے متا کئی نیو میں اس کے لیے یو چا سارا نبل کال کے لیے بل چا سارا او ناغ احسان آغا نہا سلی جیا آغا محسن والے آغا نہا سلی جیا دیو جن وی شیعہ وی شیعہ بندہ دغاو کا تمتو یکا او دن کا نکڑے نکاح نہ رکھے مطلب دا وادی نکاح نہ رکھے او تم تو یوکڑا متمتی جوڑش یعنی نکاح متا اکڑا نوک چری دو بدکاریوں کا نورجن بھی نشتا رہا چیچا نکاح کری نپا ہو رجنی رجن بھی مطلب دا متا نفسی واقت دے او دیو جنا دا حرام دیا حرام دی موسینینا شہیتا سنکا کا ان کی غیر مصالحین نبدل منا فمستم تا تم بھی آگا چفائد وارستیتا سپاہی سر من ہن دیزنا نونا فسور کئی دیتا حجورا ہن مہنا دی فریضا مقرر کری شویا ولا جناح علیکم ذو دورا یو دو آیاتنا حضورا یو دو آیاتنا رد نکاح متا رد نکاح متا سورہ معارج دورا سورہ معارج سورہ مومنون آیت دورا یو کم درشم درشم والذین هم لفروجهم حافظون آیا کسان چدئی دخل خاص وجودن حفاظت کیا الا علی ازواجهم سورہ معارج او یایم سورت دے یو کم درشم سپارہ دا آیت دے یو کم درشم درشم ورپسی والذین آکسان مدک ان کی آکسان دی دی دف پلو خاص ہوا جتنی حفاظت کر مگر پس دف پلو باندے یا پاگا چاوانی چی مالکان شیدی خلاص مرگی فا انہم غیر ملومین پس یقین اندین دی میری ملامت اکڑی شی فبارر خضود ان کو کی فمن ابتغا وراء ذالک فساسو کی طلبک سواد دی خضود ان کو نا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَذَٰلِكَ سَن اندے دل ہر نہ زیادہ کون کیا سورہ مومنون گورا ہاں اکل سما سپارا وا اول گورا سورہ مومنون آیت گورا پنزم اور پسی والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون آغكسان او مؤمنان آغكسان دي چیدئی دخلو خاص ہوا چی دنی حفاظت کیا مگر پسو دخلو آنمی آیا پاگا چاوانمی مالکان شیئی خلاسون آئی پس یقینن دی غیر ملومین ندی ملامت اکڑی شیئی پبارد دی خضو دن دکی فمانی بتغاورا ازالک پساسون چی طلبک سیواز دینا علاوز دینا پس در کسان هم لعادون هم دید دیاتے کون کیا او بل وی نور پتی نکاح متعاقیہ نور لوازم اغم تفیدیہ سنگا لکا لوازم دو زوجیت اغم تفیدیہ لکا دے مرش دی میراز کیسا نشتہ دے زکه دو سره نکاح مدعاه کړي وا د مرش نو طلاق نشته دی، عدت نشته دی، نفقه نشته دی. او تفسیر روح المانی وای وای دا د شیعه علماو دا قول کړی دی، مطلب دا د هغې علما دی نکاح ته صحیح نکاح نه وای. او سړی چې هغوی اوس خو خمینی بیا څه کنټرول راوستی و، یعنی وای دغه په ایران په دغه اډه باندې چې به کوز شي د هوایی اډه باندې، نو دا شیعګانې ښځې به ګرځېدې مطامع کنم مطامع کنم، مطلب دا نکاح کوم زه نکاح کوم رادې دپاره نکاح کوم نیمې رادې دپاره نکاح کوم هفتې دپاره نکاح کوم. فما استمتعتم به بس آغا چی فائدوا وستیرتا تو پائے سر رئینا بس ور کئی رئیتا محرون رئی مقرد رشوی انیشت سکنا فتا سواننی پاہا سکی ترازے تم به چی خوشال شویتا سو پاہی سر یو تربلا من بعد الفریضہ فرد مقرر تیانا سرے وی جر روپی مہر مقرر مہر مقرر روپیہ اور بس مالک سوا زیادہ